jak se nezmáš. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już czwartek, 14 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Oczy kibiców na całym świecie zwrócone na Rosję. Dziś mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Sejm zajmie się tak zwaną konstytucją dla nauki. Brytyjska premier chce rozszerzenia sankcji wobec Moskwy. O 17 czasu polskiego w Moskwie mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Rosjanie zmierzą się z Arabią Saudyjską. Żadna z drużyn nie zachwyciła w spotkaniach towarzyskich poprzedzających turniej. Licząc 8 ostatnich sparingów, gospodarze mundialu wygrali tylko raz, 3 razy zremisowali i ponieśli 4 porażki. Zespół z Bliskiego Wschodu ma bilans minimalnie lepszy. W ostatnich 8 spotkaniach Arabia Saudyjska wygrała tylko 2 mecze. W grupie A rywalizują także Urugwaj i Egipt, które zmierzą się w piątek. W Rosji są już polscy piłkarze. Biało-czerwoni dotarli do Soczi, gdzie będą przygotowywać się do fazy grupowej. W 2 pierwszych spotkaniach turnieju prawdopodobnie zabraknie obrońcy Kamila Glika, ale inny z naszych defensorów, Łukasz Piszczek, zaznacza, że mamy dobry zespół, który mimo tej straty da sobie radę. Myślę, żeby dobrze wypaść na turnieju, cała drużyna musi bardzo dobrze bronić i to nie chodzi tylko o linię obrony. I myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, żeby na tych mistrzostwach sobie z tym zadaniem poradzić. Pierwszy mecz mundialu biało-czerwoni rozegrają w Moskwie 19 czerwca z Senegalem. Sejm na zaczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się m.in. tak zwaną konstytucją dla nauki. Wicepremier Jarosław Gowin zapewniał w Krakowie, że poprawki do ustawy nie zmieniają jej sensu. Minister nauki i szkolnictwa wyższego mówił, że do rady uczelni jednego członka będą wybierali studenci, pozostałych senat uczelni. Zmiana polega na tym, że my pierwotnie, w ślad zresztą za zaleceniem Komisji Europejskiej, proponowaliśmy, żeby większość w Radzie miały osoby spoza uczelni. Teraz dajemy uczelniom taką możliwość, że większość może być z grona pracowników uczelni. Przeciwko ustawie wczoraj w Krakowie protestowało kilkaset osób. Demonstrowali studenci największych krakowskich uczelni, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej czy Uniwersytetu Ekonomicznego. Wicepremierowi Gowinowi zarzucają lekceważenie oporu środowiska akademickiego w tej sprawie. Wśród postulatów komitetów protestacyjnych w całej Polsce znalazły się żądania m.in. demokratyzacji uczelni, autonomii i gwarancji transparentności. Protesty studentów odbyły się w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Opolu, Lublinie, Katowicach i Białymstoku. Demonstrujący zapowiadają kolejne akcje protestacyjne. Teraz zagranica. Brytyjska premier oświadczyła, że chciałaby rozszerzenia sankcji wobec Moskwy. Theresa May zadeklarowała to w parlamencie. Jak co tydzień we środę Theresa May w ogniu pytań. Podczas Prime Minister's Questions, czyli pytań do premier, pytanie zadać może każdy. A lider opozycji Jeremy Corbyn spytał o czerwcowy szczyt Unii Europejskiej. Sugerował, że rząd będzie miał problemy związane z Brexitem. W odpowiedzi usłyszał od premier May, że to nie na Brexicie skupiać się będą rozmowy. Omawianych będzie wiele kwestii, m.in. ważny temat sankcji przeciwko Rosji. Będę naciskał, abyśmy je utrzymali, bo porozumienie z Mińska nie zostało wprowadzone w życie. Co więcej, sądzę, że istnieją obszary, w których powinniśmy rozszerzyć reżim sankcyjny. Przypomnijmy, w ostatnich miesiącach stosunki na linii Londyn-Moskwa są napięte po ataku w Salisbury na Siergieja Skripala i jego córkę. O trucie byłego podwójnego agenta przekazującego sekrety służbom brytyjskim Wielka Brytania oskarża Kreml. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec jeszcze kartka z kalendarza. Obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawstwa. Święto to jest dedykowane wszystkim ludziom, którzy oddają swoją krew potrzebującym. Wiele z nich to osoby należące do Polskiego Czerwonego Krzyża, który promuje honorowe krwiodawstwo. Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Światowy Dzień Krwiodawstwa został ustanowiony 14 czerwca 2004 roku. W ciągu dnia ciepło, temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni, nieco chłodniej na południowym wschodzie kraju, nad morzem i na Podkarpaciu. Przelotnie popada na południu, północy i wschodzie Polski, z kolei burze możliwe na Podlasiu. Wiatr słaby, w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze kilka minut po północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 549 wydanie Ciemnej Strony Mocy i w pierwszym czerwcowym wydaniu mixtape'u CSM, bo dziś mixtape CSM się odbędzie. Lata 60. i 70., czyli muzyka funk przeważać będzie w pierwszej godzinie naszego spotkania, a w drugiej godzinie sięgniemy po jedyny, wspaniały i niezastąpiony jazz. csm@polskieradio.pl. Proszę pisać, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania muzyczne i zapraszam ciepło na naszą grupę i stronę na Facebooku. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Yeah. matter to me, baby. Baby, baby, baby. Pisany przez Isaaca Hayesa i Davida Portera i zaśpiewany przez Carla Thomas w 66 roku i oczywiście znalazł się na ścieżce dźwiękowej Baby Driver, którą chyba graliśmy w tym roku, czy w zeszłym? W każdym razie z zeszłego roku ścieżka dźwiękowa. Teraz już Dave Brubeck i to też Baby Driver. After the last romance, but I wouldn't give it a second chance. They say if you seek, you're sure to find, and I know how true that is, 'cause the closer I get to you, baby, yeah, you're driving me clean out of my mind. I say, save me, somebody save me, yeah. Anybody save me. climb together from coast to coast. Cause love makes me cold and hurt inside. These tears of violence are just about begging you to see me. Hey Lord, somebody see me. From coast to coast. Now it's me cold and hurt inside. These tears of violence are justified. He never said he needed me. You abused my love, so set me free. You didn't need me, you didn't even want me. Somebody help me, and this man wants to tone me. Calling Cape Crusader, Green Hornet, Batman 802, anybody. I'm in so much trouble, I don't know what to do. Yeah, if you think anything about me, if you love me at all, if you love me at all, please now, please now, please now, please now, please now. I'll say, we'll be right back.

you for that lovely tune. That funky music will drive us till the dawn. Let's go, let's boogaloo till we puke. Powolutku, powolutku. Charles Bradley, Changes, Lady Karma. Za moment Alabama Shakes. Powolutku będziemy zwalniać. I feel unhappy. I feel so sad. I have lost the best friend that I ever had. She was my woman. Love her soul, but it's too late now. I let her go. I'm going through changes. Yeah.